Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Personeel van de operatiekamers wil kunnen blijven bijspringen op andere ziekenhuisafdelingen, zoals ook tijdens de coronacrisis gebeurde. Maar ze lopen nu aan tegen starre regels. In Villa VDB zo'n gesprek met de voorzitter van de Vereniging van Anesthesiemedewerkers. Nu het NOS-journaal. Hier is Jeroen van Kan. Het afval dat gisteren bij boerenacties op de A7 werd gedumpt tussen Drachten en Groningen blijft daar voorlopig liggen. De aannemer die de troep zou opruimen wordt bedreigd, meldt RTV Noord. Het verkeer kan er wel omheen rijden. Gisteren bleken ook al verschillende aannemers dreigtelefoontjes te hebben gekregen. Ze werden onder meer uitgemaakt voor NSB'er of met de dood bedreigd. Ook op andere plekken ondervindt het verkeer hinder van de acties. Bij Borne en Overijssel wordt de A35 in beide richtingen geblokkeerd door tientallen trekkers, meldt Rijkswaterstaat. Met het oppakken van in totaal 11 verdachten denkt de politie een eind te hebben gemaakt aan een reeks beschietingen en explosies in Rotterdam-West. De golf van geweld begon in februari en heeft waarschijnlijk te maken met de handel in drugs, vertelt de politie. De recherche die heeft alle incidenten afzonderlijk van elkaar onderzocht. Die hebben camerabeelden uitgelopen, sporenonderzoek gedaan. Nu zijn van de 11 aangehouden verdachten, zijn er op dit moment 10 weer op vrije voeten. Er zijn nog steeds wel verdachten. Een van die verdachten zit nog wel vast. De 11e verdachte is een man van 19. In zijn huis vond de politie een partij soft- en harddrugs en duizenden euro's in cash. Hij kon worden aangehouden na het verhoor van de 10 eerder opgepakte verdachten. Van de apothekersassistenten heeft bijna driekwart dagelijks gefrustreerde cliënten aan de balie. En bijna de helft heeft wekelijks te maken met verbale of fysieke agressie. Dat blijkt uit een peiling van apothekersvereniging KNMP. In Mali, in Afrika, zijn bij 2 aanslagen op militaire posten tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens het leger kwamen alleen al 48 terroristen om. In Mali worden geregeld aanslagen gepleegd door aanhangers van Al-Qaeda en IS. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt na het eind van dit seizoen afscheid van de Formule 1. De 35-jarige coureur van Aston Martin vindt het na 15 jaar mooi geweest en zegt meer tijd met zijn familie te willen doorbrengen. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging treedt de komende tijd niet meer op in de media omdat ze wordt bedreigd. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, Van der Plas laat weten dat ze al eerder last had van haatberichten, maar dat die nu zo ernstig worden dat ze zich inderdaad niet meer veilig voelt en dat ze daarom even uit beeld blijft. Dat ze ook haar werkbezoeken heeft afgezegd. Ja, waar het vandaan komt, dat is nog onduidelijk. Dat zal worden bekeken door de veiligheidsdiensten. Gisteren reageerde Kamerlid Van der Plas nog op de acties van de boeren langs de snelwegen. Ze zei achter alle protesten te staan die binnen de wet blijven. Daarna deelde ze op Twitter een aantal bedreigingen die ze daarop had ontvangen. In de Indiaanse deelstaat Uttar Pradesh zijn in 1 week tijd 49 mensen gedood door de bliksem. Onder hen waren 7 boeren die stonden te schuilen onder bomen. Volgens onderzoekers komen blikseminslagen in India de laatste 50 jaar steeds vaker voor. Klimaatverandering en luchtvervuiling worden als mogelijke oorzaken genoemd. Het weer tot besluit vrij zonnig. Vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en opnieuw maximaal 25 graden. ANWB Verkeersinformatie dan met Tim Schaap. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Wat opvalt is dat er nog steeds overlast is door acties van boeren. Daardoor heb je nu onder andere oponthoud op de A35 en de A1 bij knooppunt Azelo. In alle richtingen is de weg daar helemaal dicht. Daar blokkeren trekkers de hele rijbaan. Wat verder opvalt is onder andere de A28 van Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst ligt nog het een en ander op de weg en er is maar 1 rijstrook open. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Nieuw-Leuzen. En tot slot de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij afrit Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daar raakt een auto te water. De rechter rijstrook is dicht en je hebt 3 kwartier vertraging. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Man, we zijn hier met 15.000 mensen bij elkaar in de Ziggo Dome. ik terugdenk aan die tijd. Je wordt door 15.000 mensen gedragen. Matthijs gaat door in concert. Vanavond 20:30 bij Bien en Vara op NPO 1. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is altijd wel een dag van iets. Vandaag is het de dag van de animator. U weet wel van die vrolijke, energieke meisjes en jongens die de kinderen op de camping bezighouden. Ja, dat is ook in uw voordeel, dus geef ze een extra versnapering vandaag. Straks de noodkreet van personeel van operatiekamers. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1928... toen de Olympische Spelen in Amsterdam werden gehouden. In de zomerserie met chefs Joris Beidendijk. Misschien waait er ook nog een nieuwsnippen voorbij. Maar nu eerst het oprukkende apenpokkenvirus. Ja, want dit weekend begint de Pride Week in Amsterdam met het Milkshake Festival. Daarnaast zijn er nog 300 verschillende evenementen. En natuurlijk de Canal Parade, volgende week zaterdag is dat. En zoals tijdens elke Pride is ook SOA AIDS Nederland aanwezig om voorlichting te geven. En die zal nu specifiek gaan over dat oprukkende apenpokkenvirus. Paul Zandkuil is van SOA AIDS Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe ziet die voorlichting eruit? Nou, die voorlichting, daar zijn we al mee bezig sinds de uitbraak in mei. Maar ja, nu Pride eraan komt, dan biedt dat natuurlijk een uitgelezen kans om met heel veel mannen die seksen met mannen en transgender personen het gesprek te voeren over monkeypox. Het gaat er voornamelijk om te weten wat risico geeft en wat niet. En hoe we met elkaar verspreiding kunnen voorkomen. U zegt, we zijn er al een tijdje mee bezig. Dus je zou denken, ja, dat weten ze dan nu toch ook zo langzamerhand wel? Ja, maar goed, ik bedoel, het is nog genoeg te vertellen. En er zijn ook hoop. Sommige mensen maken zich heel erg zorgen. En wij willen graag zeggen vertellen wat risico geeft en wat niet. Kijk, als je bijvoorbeeld langs een Canal Parade gaat staan, dat geeft helemaal geen risico. Ook schouder aan schouder niet, maakt niet uit. Nee hoor, ja. Tenzij je heel lang intensief met ontbloot lichaam tegen elkaar zou staan. Het gaat over intensief huid-op-huid contact. Mm-hmm. Als jij op een feest bent en je staat aan een bar en je bestelt een drankje en je raakt elkaar aan, helemaal geen probleem. De dansvloer elkaar aanraken, helemaal geen probleem. Het gaat echt over intensief huid-op-huid contact, waaronder ook seks natuurlijk. Dat moet er ook bijgenoemd worden. En zoenen en knuffelen. Ja, en want er gingen ook wel stemmen op. Niet heel veel, maar toch, ik heb het wel gezien. Die zeiden van ja, moet dat allemaal wel doorgaan de komende week in Amsterdam? U zit dus op het standpunt van dat wel gewoon kan. Jazeker, want het is gewoon voor ons een uitgelezen kans om mannen te gaan voorlichten. En dat gaan we ook zeker doen. En we willen echt de dialoog aangaan met mannen van wat doe jij? En we willen ook voorbeelden geven van wat andere mannen doen om de kans op verspreiding te verkleinen. En iedereen, kijk, het is ieders eigen verantwoordelijkheid. Hè? Hoe jij wil voorkomen dat er minder monkeypox worden overgedragen. En wij geven een aantal voorbeelden van wat andere mannen doen, zodat jij zelf ook een bewustere keuze hierin kan maken. Want het is ook niet voor niks natuurlijk dat het op deze evenementen, dat u zich daarop richt, omdat daar heel veel mannen natuurlijk bij elkaar komen. Maar het is toch niet specifiek een homoprobleem, om het maar even zo te zeggen. Nee, dat is ook heel belangrijk om te blijven benadrukken dat dit iets is wat eigenlijk iedereen kan overkomen, maar dat het zich nu specifiek bij een bepaalde doelgroep afspeelt. Namelijk bij mannen die seks hebben met mannen en bij transgender personen. Maar het kan in principe natuurlijk ook iedereen overkomen, ja. Nou zijn we begonnen met het vaccineren in Nederland. Maar ik begreep dan weer van de eerste oproep dat ongeveer de helft is opkomen dagen. Baart u dat dan geen zorgen? Nou, dat baart niet gelijk zorgen. Die oproep die zijn natuurlijk heel kort geleden eruit gegaan. Het zou kunnen zijn dat mensen net uit vakantie zijn en ze krijgen nog de kans om nog een vaccinatie te halen. Dus nee, dat baart mij geen zorgen. Ik heb het idee dat er heel veel belangstelling is voor het vaccin. Er is ook schaarste, dat weten we natuurlijk. Hè, want niet iedereen kan een vaccin krijgen. Dit spaart mij niet echt zorgen. En zo'n prik, betekent dat ook echt bescherming dan, 100%? Nou, dat kunnen we helaas niet zeggen. Daarom gaan we ook nog onderzoek doen. Naar de mate van bescherming. Kijk, het is wel heel aannemelijk hoor, dat het bescherming gaat bieden. Maar we weten helaas niet hoe groot die bescherming is. Dus dat is tegelijkertijd ook een waarschuwing voor de mensen die al wel gevaccineerd zijn. Het betekent niet dat je gewoon vrij baan hebt nu. Nou ja, het betekent in ieder geval dat je ook nadat je gevaccineerd bent, dat je alert zal moeten blijven op plekjes, verdachte plekjes. En dat je dan ook nog zal moeten laten testen. Ja, dat wel. Maar de kans hierop zal allemaal stukken kleiner gaan worden, hè, met het vaccin. Maar je zal nog steeds wel alert moeten blijven, ja. U noemde net al even wat zaken, onduidelijkheden ook die gewoon spelen, dat er gewoon veel vragen zijn. Krijgen jullie veel vragen binnen ook? Ja, zeker. Ja, via allerlei kanalen. We hebben natuurlijk onze SOS infolijn. We hebben natuurlijk onze websites waar vragen binnenkomen. Ja, zeker krijgen we veel vragen binnen. En dat is ook heel logisch, want het is natuurlijk een nieuw virus. En we denken natuurlijk allemaal nog aan corona, maar dit is natuurlijk toch weer een ander virus. Het is niet zo dat je nu anderhalve meter afstand hoeft te houden van elkaar. En het is eigenlijk als je weet hoe je risico loopt en dat je vooral intensief huid-op-huid contact zou moeten vermijden, dan is er niet zoveel aan de hand. Dan kun je rustig naar Pride toe gaan. Ja, met de nadruk wel op intensief ook inderdaad. Elkaar even aanraken, dat is geen enkel probleem. Kort aanraken, helemaal geen probleem. Nee. Dank voor de toelichting. Paul Zandkuil van SOA AIDS Nederland. Die club gaan we dus tegenkomen vanaf komend weekend in Amsterdam tijdens de Pride Week. Nieuws. Snipper. Nou. Ja, het is ook wel. Ik zei net al, hij waait misschien over de nieuwsnipper en daar is er alweer één. U weet hoe het werkt. Wie luistert weet meer, dat is de slogan van NPO Radio 1. U krijgt zometeen een fragment te horen. Dat komt uit een eerder gedaan gesprek op deze zender of uit een reportage die te horen is geweest. U krijgt er een vraag bij. Als u het goede antwoord weet, dan maakt u kans op een schittermagisch Villa VDB keukenschort. Dat nummer om te draaien of te drukken is 0800-1101. Dus 0800-1101. En dit is het fragment waar het over gaat. Scheuren hier, maar dit is de grootste. En je kan, ik doe het niet te veel, maar je kan gewoon bakstenen eruit. Ja, die baksteen zit gewoon helemaal los. En dan kan je zien wat we daarnet ook zeiden. Doordat dat zakt, krijg je ruimte en dan vallen de voegen eruit. En de vraag is nu, vanwege de winning van wat hebben veel inwoners van Groningen en Drenthe last van schade aan hun huizen? Dus dat ging erover in deze reportage. Vanwege de winning van wat hebben veel inwoners van Groningen en Drenthe last van schade aan hun huizen? 0800-1101, bel snel, want u hebt een minuut om te reageren. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Met Jorrit. Jorrit, zeg het maar. Aardgas. Aardgas is niet goed. Helaas. Ga ik even goed nadenken. Yo! Villa VDB, met wie? Ja, ik ben Michiel. Michiel? Het is zout. Zout, ja. Ja, het lag natuurlijk voor de hand dat het over aardgas ging. Maar dat hebben we gehoord en niet minder erg natuurlijk. Maar nu, in deze specifieke reportage, ging het over de zoutwinning inderdaad. Goed gedaan, Jorrit. Michiel, sorry, neem me niet kwalijk. Jorrit was de man die het fout had. Je bent onderweg zo te horen, hè? Klopt. Rijdt het wel een beetje door? Want ja, we horen weer overal in den landen is de boel geblokkeerd. Nou, we hebben al uren in de file gestaan vandaag, dankzij de agrariërs. Oké. En dat betekent dat het duimpje intussen wat minder omhoog gaat, of? Ja, die gaat inmiddels aardig richting naar beneden. Ja, oké. Nou, ik denk dat dat ook een beetje een gevoel is wat veel mensen wel herkennen uiteindelijk. Het levert jou in ieder geval, Michiel, op een Villa VDB keukenschort. Draag het met verf en veel plezier ermee. En een fijne donderdag verder. Hey, dankjewel. Yo, dit is Scott McKenzie en een liedje over San Francisco. If you're going to San Francisco. Gonna meet some gentle people. Summer of Love werd iedereen uitgenodigd in San Francisco. Ook die man die alleen roos op zijn schouders had. San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Jurgen van den Berg. Villa. Als je in een ziekenhuis onder het mes gaat, dan doet een arts de operatie. Maar kleinere handelingen, zoals bijvoorbeeld het toedienen van een infuus, het hechten of het geven van medicijnen, gebeurt door OK en anesthesiepersoneel. En deze groep wil ook bij kunnen springen op andere afdelingen in het ziekenhuis, zoals ook tijdens de coronacrisis gebeurde. Maar daarmee overtreden ze eigenlijk de wet. En dat heeft dan weer te maken met een recent besluit van de minister. Het is een doorn in het oog van dat OK-personeel. Ik ga erover praten met de voorzitter van de Vereniging van Anesthesie-medewerkers, Remco Tariet. Meneer Tariet, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom moet u die bevoegdheden wel krijgen, vindt u? Het is iets waar wij al heel lang voor strijden, eigenlijk. Eigenlijk hadden wij 40 jaar geleden hadden wij die bevoegdheid en vielen wij onder het verpleegkundig beroep. En destijds is ervoor gekozen door toenmalig minister om het verpleegkundige basis er onderweg te halen. Overigens tegen het advies in van beroepsgroepen en ziekenhuizen. Om tekorten op te lossen 40 jaar geleden. Sinds die tijd strijden we eigenlijk altijd al voor het feit dat dit een onmenselijke situatie is. Wat het meer zichtbaar heeft gemaakt is onder andere het werken in de coronacrisis. En daarin is gebleken dat op het moment dat wij buiten de operatiekamer helpen en daar de handelingen uitvoeren zoals wij dat bij jaar en dag al superveilig doen op de operatiekamer, dat het eigenlijk wettelijk gezien een barrière oplevert. En ik begrijp dat het verschil is dat in die operatiekamer is natuurlijk altijd een arts aanwezig die zeg maar een soort toezicht daarop moet houden. En dat is dan op die andere afdeling niet altijd het geval. Dat is correct. Maar nu blijkt zelfs, en dat is een onderzoek wat onderzoek heeft gedaan naar de toekomstbestendigheid van de wet BIG, die dit allemaal regelt. Die zegt de wet BIG, dat is het BIG-register, die term kennen mensen misschien wel, daar staan artsen in geschreven. En ook verpleegkundigen en eigenlijk allemaal zorgverleners die zorgverlenen handelingen doen aan de patiënt. En daarin is geregeld dat de patiënt via de wet die daaraan vasthangt, zeg maar, aan de wet BIG, beschermd zijn. Dus als er dan iets misgaat, dan kunnen wij via het terugrechten aangesproken worden. En dan kunnen we leren van elkaar. En dat dient de veiligheid van de patiënt. Ja. En een beroep wat dus niet onder die wet valt, daarin is de patiënt onvoldoende beschermd. Ja. Dus eigenlijk komt het erop neer dat u die fout die eigenlijk 40 jaar geleden is gemaakt, wil herstellen nu. Mm-hmm. Klopt, ja. Ja. En de taskforce die heeft gekeken van wat is er nou allemaal mooi gegaan in de coronacrisis. En toen hebben wij vol verven geholpen op de IC om daar de zorg mogelijk te maken. Die zegt van ja, eigenlijk als je dat doet en die handelingen doet, dan ga je eigenlijk volgens de wet ga je niet goed te werk. Is de patiënt onvoldoende beschermd. En zij zeggen ook, ja, er is een weeffout in de wet en die moet gewoon hersteld worden. Ja, want het was letterlijk noodbreekt wet tijdens corona, want alle handen waren nodig. Klopt. De operaties werden afgelast, dus jullie konden in die zin bijspringen op de andere afdelingen. Ja. Maar dat gebeurde dus eigenlijk illegaal, begrijp ik nu. In die zin wettelijk gezien. Want wij hebben echt de competenties en de professionaliteit en ook de kennis en kunde om te kunnen helpen. En dat is ook gebleken, want dat is prima verlopen. Heel veel kwaliteit is ook geborgd. De beroepsvereniging doet daar ook heel veel werk aan. Zowel die van de operatieassistenten als de anesthesiemedewerkers. Ze hebben een kwaliteitsregister. Onze beroepsprofielen die borgen dat. Alleen wettelijk gezien zegt ook de taskforce van het klopt gewoon niet. Want wettelijk gezien is de patiënt niet veilig, zeg maar. Dus dat wil niet zeggen dat de patiënt in een onveilige situatie is geweest. Absoluut niet. De operatieve zorg is ook veilig, echt van heel hoogstaand niveau in Nederland. Alleen wettelijk gezien hebben we gewoon een gekke situatie. Ja. En wij vinden gewoon dat het opgelost moet worden. Vooral ook, want u zegt, kijk, nu het allemaal weer wat rustiger in rustige vaarwater is komen. U zegt, ja, als er weer zo'n crisis komt, want jullie hebben een open brief geschreven in de Volkskrant, dan gaan we niet weer op deze manier bijspringen als het niet goed afgedekt is. Nee, nou, het gaat er met name om een deel van onze beroepsgroep wat ook geen verpleegkundige achtergrond heeft. Dus ook, en wij zeggen ook, ja, dan zegt de taskforce heel duidelijk, dit is wettelijk gezien, is dit niet de juiste manier waarop het dient te gebeuren. En wij spreken de minister dan ook aan op het feit dat hij nu in rustige tijd voldoende tijd heeft om dit ook te regelen. Kijk, en in crisistijd zullen wij altijd bijspringen, altijd helpen. Maar het is nu even geen crisis in als het gaat om bijspringen op de IC. Komt die vraag wel weer, dan vinden wij, en dat willen wij ook aangeven, dat de minister voldoende tijd heeft gehad om dit ook wettelijk te regelen. Ja. Nou, zodat we het ook wettelijk gezien legaal kunnen doen. En we helpen dan graag. Nou, hebben we natuurlijk even met het ministerie gebeld. Daar zeggen ze twee dingen. Zeggen, ja, u kunt uw werk gewoon doen onder leiding van een BIG geregistreerd arts. Verlengde armconstructie heet dat dan, geloof ik, hè? Dat is één. Ja, en ze zeggen dat OK-personeel ook een opleiding kan doen om toch als verpleegkundige in dat BIG-register te komen. Ja, ja. Nou, dat zijn twee punten die ze aanhalen. Die gaan niet helemaal op. Want uiteindelijk is het zo, als je kijkt naar het eerste punt wat u noemt, zeg maar, hè, onder de verlengde armconstructie kunnen wij dat doen. Dat klopt. Dat is jarenlang zo gedaan. Alleen onderzoek naar de wet BIG heeft laten zien, op het moment dat wij een handeling uitvoeren, dus ik noem maar even, wij drukken een spuit leeg met medicijnen in een patiënt, wij brengen een infuus in, dan staan onze vingerafdrukken op die spuit of op dat infuus, hebben wij die handeling gedaan en daar ben je gewoon voor verantwoordelijk. En dat dient ook geregeld te worden in de wet BIG. Dus ook, al werken wij in opdracht van een arts of protocolair, dan nog, die handelingen die we uitvoeren, dienen gewoon geborgd te zijn in de wet BIG. Dus dat argument gaat niet helemaal op van het ministerie. Het volgende argument zegt van, goh, jullie kunnen verpleegkundige worden. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar dan is nog, ons beroep is niet geborgd in de wet BIG. Dan ben je als verpleegkundige inderdaad geregistreerd in de wet. Maar je werkt op de operatiekamer dan nog steeds als anesthesiemedewerker met een diploma anesthesiemedewerker, wat niet opgenomen is in de wet BIG. Waar wij nou juist voor pleiten is dat die anesthesiemedewerker anesthesieverpleegkundige wordt. Hè. De minister heeft ons al gezegd, zijn we eigenlijk heel blij mee van, goh, jullie zijn een functie van, in onze optiek van de verpleegkundige, dan zeggen wij, regel het dan. Ja. Maakt dan niet alleen mogelijk dat er een opleiding mogelijk is, daar zijn we heel blij mee dat iedereen de kans krijgt om verpleegkundig te worden, maar regel het dan ook in de wet. Ja. Zij, meneer Teriet, is het ook zo dat als dit in jullie zin doorgaat, dat je dan als medewerker in dit geval ook beter betaald wordt bijvoorbeeld? Nee, totaal niet. Nee, dat is ook helemaal niet het doel van de beroepsvereniging. Nee. Er wordt wel eens de suggestie gewekt dat wij als beroep dit gebruiken als een soort podium. Maar daar gaat het niet om. Het gaat meer om gelijkwaardigheid. Hè. Een IC-verpleegkundige werkt op gelijk kennis- en kundeniveau. Natuurlijk met een andere werkinhoud. Een ambulanceverpleegkunde en SCH-verpleegkundigen werken allemaal op hetzelfde kennis- en kundeniveau. Alleen, zij zijn netjes geregistreerd in de wet als een gespecialiseerd verpleegkundige, onze beroepsgroep niet. Ik vind het meer een soort beroepsgroepdiscriminatie dat onze beroepsgroep daarin niet meegaat en de rest wel. Het gaat dus om gelijkwaardigheid en niet om een podium. En waar de wet echt voor bedoeld is, de veiligheid van de patiënt. Dat kan ik niet genoeg benadrukken, want dat wordt geregeld in de wet BIG. Niet een podium voor een beroepsgroep of meer loon. Dat is helemaal niet het doel van deze uiting. Het gaat echt om de patiënt. Hebt u duidelijk uitgelegd? En om gelijkwaardigheid. Dank daarvoor. Remco Teriet is dat, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers. Gary Clark Jr., dat is een bluesman uit Austin, Texas. Werd ooit The Future of Texas Blues genoemd. En dat is ook wat hij doet, bluesmuziek maken. Ook weer op zijn nieuwe album, This Land, getiteld. Maar hij doet ook een nummer in de nieuwe Minions-film. En dat heet Vehicle. En was in 1970 al een hit voor de groep The Ides of Mars. Geschreven door Jim Patrick, die we dan later weer tegenkwamen in de groep Survivor. U weet wel, van Eye of the Tiger uit de Rocky-film. En goed, dat nummer, Vehicle dus, in de uitvoering van Gary Clark Jr. Yeah. God in heaven, you know I love you. Mm-hmm. Yeah, I'd be right to be a movie star. I got the ticket to Hollywood. But if you want to stay just like you are, you know I think you really should. Inside my car, got pictures, got candy. I'm a lovable man. I wanna take you to the nearest star. You know I love you. Zijn draai aan het liedje uit 1970 van Gary Clark Jr. Vehicle was dat. Het is dus zo, we zitten hier in die villa. We proberen natuurlijk alle gasten zoveel mogelijk hier naartoe te laten komen. Maar ja, het is zomer, de BV Nederland is op vakantie. Alleen Jeroen van Kan en ik zitten hier nog ongeveer namens de NPO. En Marcia natuurlijk. En Marcia, jij zit in de receptie. Daar komen de gasten in principe binnen. Maar jij hebt daar ook een schakelbord voor de in- en uitgaande lijnen. Ja, en gelukkig doet hij het. Want Paul Arnoldussen, die je krijg ik als het goed is binnen. En hij is zo dadelijk in gesprek met jou natuurlijk terug naar toen, de Olympische Spelen van 1928. Maar eerst, Paul, je bent natuurlijk journalist geweest bij het Parool. Je bent met pensioen, maar dat werken als journalist zit nog altijd wel in de vingers. Je kan het niet echt laten liggen. Ja, journalist ben je als je er plezier in hebt, gewoon tot je, nu misschien niet tot je ermee neervalt, maar wel tot je er tabak van hebt. En een groepje in mijn kring heeft er nog steeds geen tabak van. We hebben samen 6 jaar geleden het blad Argus opgericht. Een 2-wekelijkse opiniekrant. En wat lezen we daarin? Dat is gewoon een beetje georiënteerd op de oude opiniebladen, toen wij ons allemaal nog naar de kiosk snelden om daar Vrij Nederland en de Haagse Post en de Nieuwe Linie en de Groene Amsterdammer te kopen. Dat zijn een maand bladen geworden of vooral digitaal gegaan. En wij houden zeer van papier en wij verschijnen eens per 2 weken. En wat is uw rol daarin dan? Nou ja, ik mag me hoofdredacteur noemen. Dat wil zeggen dat ik samen met mijn collega Rudy Kagi alles van alles regel. En voor de rest moet je daar niet veel status aan ontlenen. Maar u schrijft nog wel? Jazeker. Oh, okay. En ik stel samen en zo. Maar laat ik zeggen, dit is dus allemaal zeer gevarieerd. Dat gaat van sport tot buitenlandse politiek. En alleen maar onderwerpen waar wij zelf zin in hebben, waardoor wij ook zeer nauw verbonden zijn met de lezers, want die hebben in dezelfde dingen zin. En ik kan met je meekijken. Ik zie een lach op het gezicht. Dus u heeft er plezier in en dat ja, is het jongens, belangrijkste. Het leukste wat ik ooit in de journalistiek gedaan heb. Nou, die lijn doet het in ieder geval. En te vinden, want we verschijnen alleen in druk, maar via arguspers.nl kun je een indruk krijgen. Nou, ook nog eens een keer een gratis reclamespot op de Nationale Radio. Dat was al bijna mijn voorwaarde, joh, om even te doen. Okay. We gaan zo meteen praten over de Olympische Spelen van 1928. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal. En als gezegd, hier is Jeroen van Kan. D66 in de Tweede Kamer wil een hardere aanpak van de boeren die vannacht op meerdere plekken afval hebben gedumpt en bedrijven hebben bedreigd die die troep wilden opruimen. D66-fractievoorzitter Bas Paternotte zei dat in het programma De Nieuwsbv. Hij pleitte voor om boeren die met hun trekker de snelweg opgaan een boete te geven. Het afval dat gisteren bij boerenacties op de A7 werd gedumpt tussen Drachten en Groningen blijft daar voorlopig liggen. De aannemer die de troep zal opruimen wordt bedreigd, meldt RTV Noord. Het verkeer kan er wel omheen rijden. Bij Borne in Overijssel wordt de A35 in beide richtingen geblokkeerd door tientallen trekkers, meldt Rijkswaterstaat. De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met een reeks beschietingen van huizen in Os. In een week tijd werden daar vier huizen onder vuur genomen. De verdachten zijn twee mannen van 22 en 25 uit Veghel. De politie heeft de drie bovenste verdiepingen van een appartementencomplex in Amsterdam ontruimd nadat op de hoogste etage brand was uitgebroken. Rond 12:30 ontstond de brand op de zevende etage van een gebouw op het KNSM-eiland, meldt AT5. Waardoor is nog onduidelijk. Ja, die blokkades leiden natuurlijk ook tot problemen op de weg. Bianca Damink bij de ANWB. Inderdaad, vooral in het oosten van het land heb je daardoor veel vertraging. Want de A35 die is zoals gezegd in beide richtingen dicht bij knooppunt Azelo. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo is daar ook afgesloten. En veel mensen moeten daarom omrijden. Op de N-wegen sta je daardoor behoorlijk vast. Met de meeste vertraging op de N346 van Zutphen naar Hengelo. Daar is de vertraging een half uur. Wat ook opvalt is de A28 van Zwolle naar Groningen. Daar heb je ook nog last van de demonstraties. Bij knooppunt Langhorst is maar één rijstrook open en de vertraging is daardoor 20 minuten. Een ongeluk op de A6 veroorzaakt ook behoorlijk wat oponthoud van Muiden naar Lelystad. Het ging mis bij Lelystad en vanaf Almere Regenboogbuurt heb je daardoor ook bijna een half uur tijdverlies en de rechter rijstrook is dicht. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 28 juli 1928. Op die dag opende prins Hendrik de Olympische Spelen van Amsterdam. 1928. In Amsterdam worden de Olympische Spelen gehouden. De regering heeft er geen gulden voor over. Maar het Nederlandse volk is enthousiast en zamelt het geld in voor de Spelen van Amsterdam. Daarvoor is het meest moderne stadion gebouwd dat in die dagen denkbaar was. Een stadion waar allerlei takken van sport beoefend moesten kunnen worden. 3000 atleten uit 46 landen zien hoe prins Hendrik der Nederlanden de Spelen opent, omdat zijn vrouw, koningin Wilhelmina, geen zin heeft. Het was onder de doorgebroken zon een kleurrijk schouwspel, omdat de leden van een bepaalde ploeg in een uniforme kledij het stadion betraden. Nederlandse atleten winnen 6 keer goud, onder wie Beb van Klaveren met boksen. De Olympische slogan meedoen is belangrijker dan winnen stond toen nog hoog in het vaandel. En ik ga er dus over praten met Paul Arnoldussen. Hij heeft een boek geschreven over die Spelen van 1928. Welkom in de villa, Paul. Dankjewel. Ja, we hoorden het net ook in het fragment. Prins Hendrik opent het, niet de koningin, Wilhelmina. Waar was zij? Zij was in Noorwegen. En dat was een reisje wat totaal niet van belang was. En eigenlijk alleen maar gemaakt werd om die Spelen niet te hoeven openen. En wat was de reden daarvan? Omdat het niet met haar in overleg was gebeurd. Dus kijk, dat is een Olympisch protocol. Dat is ook wel een eenzijdig protocol natuurlijk. Maar daar staat in dat Olympische protocol dat het staatshoofd die opent. Ja. Maar ja, ik kan ook wel eens zeggen, het staatshoofd moet op mijn verjaardag komen. He, maar, dus ja. Ze had wel een punt. Ze vond het raar dat dat niet met haar overlegd was. Ja, ja. En dus, maar ja, om het niet op de spits te drijven, is het toen maar vertrokken. Maar tot op het laatste moment waren de smeekbedes van ministers of ze alsjeblieft toch niet wilden komen. Maar haar secretaris durfde die smeekbedes zelfs eigenlijk niet te overhandigen. Oh, oké. Ja, dus ze was echt gepikeerd dus. Ja, ze was wel vaker erg hoog van de toren, hoor. Dus de avond van die openingsdag zou er een carillonconcert komen. En dat carillonconcert zou plaatsvinden bij het Koninklijk Paleis. Dus zij moest daar toestemming voor geven. Maar Bernier Vincent, misschien zegt die naam nog wat, is de vader van Jo Vincent, een destijds bekende muziekpedagoge. Die wilde daar graag horengeschal bij. En daar voelde Wilhelmina niks voor, want bij een carillon hoort geen hoorngeschal. Dat was haar eerste reactie, dus dat ging niet door. Het was een grenzeloze bemoeizucht. Ja, ja. Nou, mooi. En die prins Hendrik die stond er maar, want die moest dus het klusje wel klaren. Ja, maar goed, die openingszin was: ik verklaar de Olympische Spelen van 1928 voor geopend. En toen zat zijn taak erop, hoor. Oh, dat had jij en ik ook kunnen doen. Nee, ja. Maar niet met dezelfde status. Even, want kijk, nu als Olympische Spelen worden toegewezen... ja, dat is een enorm gedoe, een hoop lobbywerk. Hoe heeft Amsterdam die Spelen toen binnengehaald in 28? Nou, dat waren natuurlijk de opperste bovenlaag... zat toen in dat Olympisch Comité, dat is trouwens nog zo. Maar het lukte dus... Schimmelpenning van... Nee, wacht even, Schimmelpenning van... Ik ben in de war, dat was een andere figuur. Het lukte... vanaf 1910 is er voor gelobbyd. Oké. Okay. En het leek er goed uit te zien... voor 1920. Maar in 1920, dat was vlak na de Eerste Wereldoorlog... vond men dat het naar de gehavende stad Antwerpen moest... Nou, toen kwam 1924 in beeld, maar de grote jongen van dat Olympisch Comité, Pierre de Coubertin, dacht van ja, dat is 30-jarig jubileum en daar wil ik bij zijn en dat moet in mijn land gebeuren. Dus ja. Dat ging naar Parijs. Ja, Frankrijk. En uiteindelijk kwam 1928 in Amsterdam lukte, terwijl er nog, dat is vrij absurd hoor, in 1924 kwam er in Nederland nog een lobby op om het in Den Haag te doen. Oh, oké. Okay. En waarom was dat? Dat was omdat de SDAP in Amsterdam groot was. En men vreesde dat in 1928 die nog groter zou worden. En dat vond men ongepast in een socialistische stad dat te doen. Oké. Okay. En even over de sportieve prestaties. We hoorden in het leven Beb van Klaveren, de Dutch Windmill, hè, die daar een medaille won. Maar waren er nog verder opvallende prestaties? Ja, nou ja, Nederland was... achtste in het sportklassement. Dat is later pas. Is pas eigenlijk de laatste Olympische Spelen. We haalden Nederland de top 10. En dat is na 28 tot deze eeuw helemaal niet gebeurd. Dus die achtste plaats in het medailleklassement was natuurlijk beeldschoon. En dan moet je ook nog realiseren dat we als het totaal aantal medailles. Er was ook nog een kunstolympiade. En daar werden ook prijzen uitgereikt. En daar was goud voor Isaac Israëls bijvoorbeeld. Maar als je die medailles meetelt, werd Nederland zelfs derde. Oké. Okay. En een belangrijke naam daar, Johnny Weissmuller. Ja. Die won 2 gouden medailles in Amsterdam, zwemmer, hè. En had hij ook in 24, had hij er 3 gewonnen. En Johnny Weissmuller werd daarna bekend, in 1929, meen ik... voor zijn eerste filmrollen. En hij werd heel beroemd als Tarzan. Ja, ja, ja, ja. En hij is na 5 huwelijken en in armoede... vrijwel anoniem gestorven. Dat is niet zo leuk. Ja, goed, je moet het verhaal wel afvertellen. Ja, ik dacht, we stoppen even bij die 2 gouden medailles en dat Tarzan. Maar goed, dit hoort er wel bij ook. Ja, natuurlijk een totaal andere tijd. Hoe ging dat met het bijhouden van de tijdwaarnemingen, dat soort zaken? Nou ja, dat was eigenlijk vrij, in zekere zin nogal modern. Het was ook de eerste spelen waarbij dat elektronisch ging. Dus die 100 meter lopers liepen door een soort poortje. Alleen, het was nog niet zo exact. Dus het ging in vijftes van secondes. En nu gaat het in honderdste. Tussentijds is het in tiende gegaan. Maar toen was het dus nog in vijfde. Ja. Nou ja, goed. Je hoort ook altijd, hè. Nou ja, we hoorden net in de aanloop al dat eigenlijk... er zat weinig geld vanuit de overheid in. Het kwam echt vanuit de mensen. Je hoort altijd zeggen dat het goed is voor een stad, hè, om de Spelen te organiseren. Heeft het Amsterdam wat opgeleverd? Nee, helemaal niets. Ik heb dat nog eens nagekeken... er zijn nog wat restanten, behalve natuurlijk dat stadion... wat heel goed is dat het in stand bleef. Maar nee, er zijn... de P voor parking is in 1928 in Nederland geïntroduceerd. Oh. Nou ja, ik bedoel, dat zijn toch... En dat is ongeveer het hoogtepunt. Kijk, er is wel een tijd van veel vernieuwing en zo... maar die stond helemaal los van die Olympische Spelen. Ja. En er was ook bijvoorbeeld ook geen Olympisch dorp of zo, hè? Al die teams werden ondergebracht in leegstaande scholen. Want die stonden leeg vanwege de vakantie. Maar die verplaatsten zich ook gewoon door de stad? Ja, dat ging ook met de tram. Vond ik ontzettend leuk. Dat zag ik gewoon in een krant. Een Nederlandse atleet, die trouwens niets van terecht bracht. Maar een verslaggever ontmoette hem op de tram richting Olympisch Stadion. Even een interviewtje. Die verslaggever ging daar verslag doen. En die atleet die ging op weg naar zijn wedstrijd. Zeg, in de jaren 80 heeft Amsterdam het ook nog eens geprobeerd met Ed van Tijn als boegbeeld. Ik kan je zeggen, dat is ook vrijwel onbekend. Maar Nederland heeft het ook voor 1952 geprobeerd. Oh, oké. Okay. Maar dat is wel terug te vinden in de kranten van destijds, maar dat heeft geen enkele herinnering meer op. Nou, we weten allemaal nog dat het niks geworden is, in ieder geval in de jaren 80. Veel weerstand ook. Zou het ooit nog wat zijn voor Amsterdam? Nou, ik zou het niet doen. Het kost alleen maar geld. En Barcelona heeft het wel wat opgeleverd qua stadsvernieuwing en zo. Maar over het algemeen is het prestigezaak. En ik denk zelfs dat de Amsterdamse bevolking er niks meer voor voelt. Maar dat kan ik helemaal niet bewijzen, hoor. Maar we hebben er niks aan. En we hebben ze een keer gehad, weliswaar in 1928, maar toch. Dank voor je verhaal, Paul. Paul Arnoldussen. Over vandaag dus 94 jaar geleden, toen Prins Hendrik de Olympische Spelen van Amsterdam opende. Meer historische wisseldatjes vindt u op de website maxvandaag.nl. En, ere wie ere toekomt, muzieksamensteller Herman Dales, die heeft een leuk liedje gevonden uit dat jaar, 1928. Hier zijn Joe en Cleoma Falcon. Staat er in de villa nog zo'n oude platenspeler? Die kan op 78 toeren. Dat was ook nodig voor deze van Joe en Cleoma Falcon. Allons à Lafayette. Ooit nog eens gedaan door de Nederlandse band Captain Gumbo. Nieuws Snipper. Daar waait er weer eentje over, een nieuwsnipper. Als u goed naar deze zender NPO Radio 1 luistert, dan is het een makkie. Want wie luistert, weet meer. U krijgt een fragment te horen zometeen. Daar is een woord weggepiept. En de vraag is, welk woord hoort er op de plek van de piep? Als u het weet, mag u mailen of appen via de NPO Radio 1-app. Want we doen het een beetje om en om. Dat iedereen evenveel kans krijgt om de prijs te winnen. Dus gewoon via de mail. En dat is villavdb@omroepmax.nl. Of via de NPO Radio 1-app. Dus welk woord hoort er op de plek van de piep? De Verenigde Staten hebben Rusland een gevangenenruil voorgesteld om twee Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een voor terug zou krijgen. Ja, wat krijgt Rusland ervoor terug? Wat voor beroep heeft deze meneer of mevrouw? Het staat op de plek van de piep. Als u weet wat het is, mailen villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Dan nu deel 4 van onze zomerserie met chefs. Want waar en wat eten zij als ze op vakantie zijn? En wat is hun favoriete zomergerecht? Joris Beidendijk is de chef van sterrenrestaurant Rijks in Amsterdam. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Geboren ook in Amsterdam, hè? Zeker. Maar culinair opgevoed in de Ardennen. Leg dat eens uit. Ja, mijn ouders die vonden het een goed idee om naast het drukke Amsterdamse bestaan ook nog op 3,5 uur rijden van Amsterdam een boerderij te kopen in de Ardennen. En dat is wel uiteindelijk wel heel erg tof geweest. En wij gingen daar elk weekend naartoe, vrijdagmiddag, met mijn broers de auto in om te werken in de moestuin, in de boomgaard. En het was een zelfvoorzienende boerderij. En natuurlijk is het iets luxer nu, maar we deden alles zelf. En mijn vader heeft sinds kort ook weer koeien daar. Oké, maar je at dus ook eigenlijk, je zegt al zelfvoorzienend, dat alles wat om die boerderij heen groeide of stond, dat kwam ook uiteindelijk op tafel terecht. Ja, natuurlijk kochten we ook dingen bij de slager in een supermarkt. We hadden geen eigen abattoir of zo, maar groente, fruit, noten, drinkwater uit de bron beneden aan de berg en vissen uit de rivier. En ja, je kon voor een groot deel nog steeds trouwens, kun je daar uit de omgeving plukken en halen in je eigen moestuin. Dus daar is het eigenlijk al een beetje begonnen voor jou. Voor mij is daar denk ik wel het zaadje geplant van de passie die ik voor lekker eten en drinken heb, absoluut. Ja, mooi man. Naar de Ardennen dus, maar weet je ook nog wat je eerste echte culinaire reis was naar het buitenland? Culinaire reis, ja, daar heb ik over na zitten denken. Ik denk dat toen ik voor het eerst echt een spannende reis maakte, dat ik met mijn oudste broer heel onverwachts mee mocht op reis naar Frankrijk. En dat we daar samen zijn gaan reizen en op campings zijn gaan zitten. En dan heb je natuurlijk een wat kleiner budget als jonge jongen. Ik was 12, denk ik. En ik kan me heel goed herinneren dat we op de terugreis via Parijs op de hoge snelheidstrein moesten springen. En ik was eigenlijk al hartstikke moe van al het gereis en geloop en gewandel. En mijn broer die reisde heel veel al. Die kwam net terug uit Egypte. Die had een t-shirt aan uit Egypte. En we raakten aan de praat met iemand met een soort van mooie snackbar, zeg maar. En die gaf ons, omdat we zo'n leuk gesprek hadden, een broodje mee. En het is heel eenvoudig, maar ik vergeet het eigenlijk nooit meer, omdat het gewoon hartstikke lekker was. Maar het was een soort van flatbread, even vers gebakken, met mooi geroosterd vlees erop en frietjes erop. En als je dan heel veel trek hebt en een hele mooie reis hebt gemaakt, en dan kan je zelfs dat soort eenvoudige dingen heel erg gaan waarderen en altijd blijven onthouden. Mooie herinnering, zeg. Waarschijnlijk was het gewoon een prima broodje, maar de herinnering is misschien in de herinnering is het nog mooier en lekkerder geweest. Precies, en dat heeft natuurlijk heel vaak met eten te maken. Dat er allemaal dingen om het eten en het drinken heen gebeuren die we tegenwoordig altijd al beleving noemen natuurlijk. En dat is vaak ook het hele gebeuren omheen, hè, wat bijblijft. Ja. Joris, kun je eens uitleggen welke chef je ook spreekt? En of dat nou Sunil Bahadur is, die veel meer Aziatisch kookt en zo. Of jij bijvoorbeeld. Dat Frankrijk altijd zo'n belangrijke basis. Waar zit hem dat nou eigenlijk in? Ja, dat is natuurlijk een van de bekendste en grotere keukens geweest in de geschiedenis. En natuurlijk heeft de Spaanse keuken, de Italiaanse keuken is ook gigantisch en groot. Maar in Nederland is toch wat je vanaf van de klassieke kokschool leert, dat is toch wel heel erg Frans georiënteerd. En hoe komt het nou? Die Fransen die zijn er vrij vroeg in geslaagd om die keuken heel erg goed te organiseren. Dus met rangen en standen en hoe een keuken ingedeeld moet worden, waardoor het heel hele goede leerstof wordt. En dat, ja, zo zijn we toch in Nederland in keukens veel opgevoed. En in de jaren 80, toen de eerste grote chefs opstonden in Nederland, die gingen allemaal op bedevaart naar Frankrijk om daar het vak te leren en de producten te leren. Maar tegenwoordig hebben we ook wel echt wel een Nederlandse keuken, hoor, met mooie Nederlandse producten. Ja. Goed, jij gaat dus ook naar het buitenland, ook wel naar Frankrijk weer natuurlijk. Word je dan ook nog wel eens culinair verrast? Ja, tuurlijk. Nee, op elke reis, als ik een regio of een land wil ontdekken, ja, dat doe je door middel van de taal. Maar ja, dat is lastig te leren in een korte tijd. Dus ga je lekkere dingen eten en drinken. En zo leer je een cultuur op een hele goede manier kennen. En zelfs in Frankrijk, waar ik natuurlijk heel veel ben geweest in mijn leven, en ik ben getrouwd met een Française, word ik nog steeds wel eens verrast. Dus een paar jaar geleden aan een kustplaats in het zuiden van Frankrijk, in Set, zag ik zo'n een bak met ijs liggen in een restaurant waar je dan je visjes en dingetjes kon uitkiezen. Dan zag ik iets liggen waarvan ik nu weet dat het violet heet. Het heeft niks met die kleur violet te maken, maar zo heet het weekdiertje zelf. En het lijkt op een soort van steentje, of eigenlijk zoals een oester er ook van buiten uitziet. Het is ook een soort van steen, lijkt het net. Mm-hmm. Maar het was een soort van zacht diertje. En als je dan op tikte, dan verzette dat beestje zich en werd het hard. En dan kon je het doorsnijden. En dan zit daar in het midden zit een soort van vlees dat op oester lijkt, maar helemaal geel. Dus heel jodiumachtig, zoals je vaak met Frans schelpdieren hebt. En dat is verrukkelijk en heel... Ik had het nog nooit gegeten. En beschrijf eens, want dan eet je dat. En wat doet dat dan met jou op dat moment? Ik denk niet dat iedereen het kan waarderen, hoor. Maar als je echt verse... ik bedoel, niet iedereen houdt van oesters en niet iedereen houdt van zeeegel. Maar je hebt een nieuw smaakje. En dat gebeurt niet zo vaak meer. Dat je echt een smaakje ontdekt wat nog niet in je hersenen te linken is aan iets. Ja, en dan ben je verwonderd en blij. En dit verhaal vertel ik heel vaak aan mensen. Van, nou, heb je wel eens violet gegeten? Dat is, want in Nederland heb ik dat nog nooit gezien. We vragen alle chefs deze week ook om een gerecht samen te stellen. Dat zetten we op de site, dan kunnen mensen dat thuis maken. Dit komt uit jouw Ardennenperiode, begrijp ik. Ja, ik had verteld dat... kijk, in de Ardennen hebben we dat huis staan op een berg. En beneden aan de berg stroomt een rivier. En mijn ouders die zeiden altijd van... Nou jongens, gaan jullie maar lekker... Als je met een levende forel of zo terugkomt... dan krijg je van ons een cadeautje of een beloning of een bonus. En de afspraak was altijd dat... we hadden daar in het huis een kolenkachel staan. Dus daar kookten we altijd op. En als we dan een forel hadden gevangen... Kijk, een forel, een vis die net gevangen is... die moet je of direct opeten, want dan is nog soepel, of opeten als de lijkstijfheid eruit is. Maar wij wilden die forel natuurlijk direct opeten. Dus als we er eentje gevangen hadden, dan floot we keihard op onze vingers. Dan wisten mijn ouders van, oké, snel pan op het vuur. En dan renden we naar boven. En dan kwamen we bovenaan, dan maakten we heel snel die vis schoon. En dan, hup, ging die meteen in de roomboter op het vuur met geschaafde amandelen. En dat is voor mij vooral dat lekkere, knapperige huidje met die boter en zo. Dat is voor mij een jeugdherinnering. En dat heb ik ook in mijn eerste kookboek als recept opgeschreven met wel ietsje meer techniek en zo erin. Maar in de basis is het gewoon een lekker gebakken forel in een beetje bloem met boter en amandelen. En de mensen die dit thuis willen maken, die hoeven niet per se bij een beek te wonen. Ze kunnen ook gewoon langs een visboer en een goede forel halen daar. Zeker, want daar is inmiddels de lijkstijfheid weer uitgetreden. We volgen jou natuurlijk ook een beetje. En jij hebt boeken geschreven bij Beidendijk Thuis. Daar zien we dat je kinderen ook al flink meedoen. Kunnen ze al een avond invallen voor je of is het nog niet zo gek? Nou, professioneel niet. En ik hoop dat ze ook... totdat ze hard aan het werk gaan, veel genieten van het leven. Maar thuis, ja, er is niks leukers dan samen met de kids koken. En een kip, laten zien hoe een kip helemaal uit elkaar gehaald kan worden. Of hoe je paddenstoeltjes snijdt. En ze doen heel goed mee. Ze hebben hun eigen mes en hun eigen kokspakje. En zolang de concentratie er is, blijven ze lekker mee helpen met boontjes doppen. Veel ouders met kinderen die dit horen denken van... waarom doet mijn kind dat niet? Die wil alleen maar het liefst pasta met rode saus en een beetje gehakt erdoor. Dus is dat toch gewoon zo op tijd bij de kladden grijpen en gewoon mee laten doen ook misschien? Ja, we laten ze met zoveel mogelijk dingen meedoen en alles meeproeven. En tuurlijk, als ik aan hun vraag, jongens, wat willen jullie vanavond eten, zeggen ze ook altijd pasta. Maar als ik ze dan, weet ik veel, lekker gebakken broccoli met uitjes en showvis geef, dan vinden ze dat ook heel lekker. Maar je moet ze wel een beetje inspireren en laten zien wat er allemaal mogelijk is. En ze, mijn kinderen die koken, die eten in principe elke middag gewoon een warme maaltijd. Dus die eten 's middags en 's avonds gewoon een maaltijd. En die koken we dus ook 's ochtends voor ze. En die gaat een warme broodtrommel in. Dus ze zal niet gloeiend heet zijn als ze hem eten. Maar ik heb wel afgesproken met de kinderen van, we proeven alles. Ja. En daarna mag je er ook echt wel wat van vinden. Dus het wordt echt niet verplicht dat ze alles maar lekker vinden of wat dan ook. Want ja, ze moeten wel een eigen smaak gaan ontwikkelen. Ja. Nou ja, kortom, een paar mooie tips. Dank daarvoor en succes met alles wat je doet. Graag gedaan. Hoi, Joris Beijendijk was dat, chef van Rijks. Dat recept wat hij dus gemaakt heeft voor ons is terug te vinden met de forel op de website maxvandaag.nl. Dan gaan we naar de dichter voor drie. En op donderdag is dat Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. De vierdaagse. Omdat de voettocht was teruggebracht tot drie dagen, heb ik besloten me er binnenkort ook eens aan te wagen. Met dagelijks steeds minder trainen is het dan te hopen dat ik de vierdaagse van 2025 in 0 dagen kan lopen. Vis. De vrouw die dacht dat de rug van een dolfijn wel geschikt voor een ritje zou zijn, riep: "Zagen jullie hoe ik lenig ging zitten op deze vis? Dit is echt wel mijn ding." Omstanders schreeuwden: "Mens, word dan lid van een hengelsportvereniging als je zo graag op vissen zit." Vroedvrouw. Wat in alle soorten van zorg duidelijk wordt, is het steeds nijpender wordende personeelstekort. Op tijd komen lukt haar niet goed, altijd te laat als ze werken moet. Dat wordt niet zo op prijs gesteld wanneer zij als vroedvrouw aanbelt en het betreffende kind zelf de deur al open doet. Dat is de dichter voor drie, Jan J. Pietersen. U hebt nog te goed de winnaar van de Nieuwsnipper. En dat is Jacqueline van Rijn uit Oudijk. Jacqueline, goedemiddag. Goedemiddag. Zullen we nog even naar het fragment luisteren? De Verenigde Staten hebben Rusland een gevangenenruil voorgesteld om 2 Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een voor terug zou krijgen. Ja, en de vraag was, wat hoort er op de plek van de piep? Daar hoort het woord, daar wordt bedoeld wapenhandelaar. Ja, wapenhandelaar. Is goed. Levert jou een Villa VDB keukenschort op? Super. Kan je aandoen en gelijk dat recept maken van Joris Beijendijk? Dat is handig. Dat zal ik een keertje doen. En maak er even een foto van en dan stuur hem ons op. Want dan kom je op de grote muur te hangen hier. Veel plezier ermee en een prettige donderdag verder. Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In de familie van Ted van Lieshout is geen enkele man ouder geworden dan 66. En nu ben ik het zelf ook. Is zijn leven de moeite waard geweest? Maar je wou eigenlijk mooi worden, beroemd, dat soort dingen. Popster. Deze week in Docs 66. Statistisch is dit het jaar waarin ik doodga. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjorder Cruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. Supersnel je btw-aangifte doen? Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in Villa VDB. En vandaag gaat het over broodnamen. Want die mogen niet meer uit de dikke duim worden gezogen, maar moeten echt de lading dekken. Hoe dat zit, horen we zometeen. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kamp. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging treedt de komende tijd niet meer op in de media omdat ze bedreigd wordt. Ze legt ook geen werkbezoeken meer af. Tweede Kamerlid zegt op Twitter dat ze meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen. Ik kan wel zeggen dat ze niet mals zijn en inderdaad het hebben over de kogel en dat soort dingen. Maar ik wil vooral iedereen op de socials, op Twitter, op alle andere sociale media, via mijn app, via mijn mail, via telefoon, heel erg bedanken voor de ontzettende grote steun die ik krijg. Het afval dat gisteren bij boerenacties op de A7 werd gedumpt tussen Drachten en Groningen blijft daar voorlopig liggen. De aannemer die de troep zou opruimen wordt bedreigd, meldt RTV Noord. Het verkeer kan er wel omheen rijden. Gisteren bleken ook al verschillende aannemers dreigtelefoontjes te hebben gekregen. Ze werden onder meer uitgemaakt voor NSB'er of met de dood bedreigd. Ook op andere plekken ondervindt het verkeer hinder van de acties. Bij Borne in Overijssel wordt de A35 in beide richtingen geblokkeerd door tientallen trekkers, meldt Rijkswaterstaat. D66 wil een hardere aanpak van de boeren die vannacht op verschillende plekken afval hebben gedumpt en bedrijven hebben gedreigd die in opdracht van Rijkswaterstaat die troep op willen ruimen. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zei dat in het programma De Nieuws BV. Paternotte vindt dat de oproep die premier Rutte op Twitter deed om te stoppen met de acties te weinig oplevert. Dus blijkbaar levert die oproep te weinig op en daar moet er ook worden opgetreden. Dat betekent bijvoorbeeld ook bij trekkers die de weg opkomen. Sinds 1 juli geldt daar een kentekenplicht. Als je de snelweg op gaat, dan geldt daarvoor gewoon een boete van €340, want dat mag niet. Nou, zorg dat trekkers die wel de snelweg op gaan, dat die boete gewoon wordt opgestuurd. En dat als een trekker met een afgeplakt kenteken de snelweg op gaat, dat die in beslag wordt genomen. D66 vindt ook dat boeren die het afval hebben gedumpt ambtshalve vervolgd moeten kunnen worden als mensen die de troep opruimen en bedreigd worden zelf geen aangifte durven te doen. De politie heeft 2 mannen opgepakt in verband met een reeks beschietingen van huizen in Os. In een week tijd werden daar 4 huizen onder vuur genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 22 en 25 uit Veghel. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn binnen een week 49 mensen overleden nadat ze door de bliksem waren getroffen. Door klimaatverandering en ontbossing komen blikseminslagen steeds vaker voor in India. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt na het einde van dit seizoen afscheid van de Formule 1. 35-jarige coureur van Aston Martin vindt het na 15 jaar mooi geweest en zegt meer tijd met zijn familie te willen doorbrengen. Met het oppakken van in totaal 11 verdachten denkt de politie een eind te hebben gemaakt aan een reeks beschietingen en explosies in Rotterdam-West. De golf van geweld begon in februari en heeft waarschijnlijk te maken met de handel in drugs. Afgelopen maandag werd een 11e verdachte opgepakt, een man van 19. In zijn huis vond de politie een partij soft- en harddrugs en duizenden euro's in cash. Hij kon worden aangehouden na het verhoor van de 10 eerder opgepakte verdachten. In februari gooide iemand een explosief door het raam van een huis. De 30-jarige bewoner raakte daarbij zwaar gewond. In de buurt van Venlo is dinsdag een Turkse man opgepakt die nog een gevangenisstraf van 23 jaar moest uitzitten. Hij zat in een Oekraïens voertuig dat op de A76 door de marechaussee werd gecontroleerd. De man liet valse papieren zien en werd meegenomen voor onderzoek. Daarna bleek dat hij in Turkije wordt gezocht vanwege een moordzaak. 45-jarige man zit vast in afwachting van zijn uitlevering. Het weer tot besluit. Vrij zonnig. Vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen is bewolking, later meer zon en opnieuw maximaal 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is nog steeds behoorlijk wat overlast door de acties van boeren. De A35 is in beide richtingen dicht bij knooppunt Azelo. Ook de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is daar afgesloten. En dat veroorzaakt veel vertraging in het oosten van het land, want veel mensen moeten omrijden. Op de N346 heb je bijvoorbeeld 3 kwartier vertraging. Dat is van Zutphen naar Hengelo tussen de aansluiting met de N347 en Hengelo. Op de N347 van Rijssen naar Goor heb je bijna een half uur op onthoud vanaf de aansluiting met de A1. Wat verder opvalt is de A7. Die is dicht bij Marum, ook door de boerenprotesten. Van Groningen naar Heerenveen heb je eerst al 20 minuten op onthoud. Dat is tussen industriegebied Westpoort en Leek. En op de A28 van Zwolle naar Groningen is maar één rijstrook open tussen de afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Langhorst. Dat kost je 20 minuten extra. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestwee zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks tegen 3:30 weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken. Vandaag gaat het over brood, Marcia. Wie heb je daarbij je? Ja, hier naast mij zit Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerijcentrum. En Jenneke, jij gaat over brood, maar brood zit niet in ieder geval bij mij als onderdeel van het ontbijt erbij. Hoor je dat vaker? Ja, dat horen we vaker. Hè. We zien ook wel dat de broodconsumptie wat toeneemt. Maar tegelijkertijd zien we ook een hele positieve kant. Namelijk dat volkoren brood steeds populairder wordt. En dat mensen ook echt wel steeds meer letten op hun voeding. Waar komt het vandaan? En ook wel gezondheidsbewust kopen. Dus juist een hele positieve flow. Dus ik zou zeggen, ja, zet die boterham weer op je ontbijttafel. Want je hebt een goed begin van de dag. Waarom is dat eigenlijk, Marcia? Ja, waarom is dat, vraagt Jurgen. Nee, waarom jij geen brood eet? Ikke? Ja. Ja, ik denk toch eigenlijk stiekem dat dat is, omdat ik denk dat, dat je daar dan wel wat dikker van wordt. Oh, oké. Okay. Nou, nee, dat is absoluut niet waar. Oh. Brood zit echt vol, wel enerzijds de koolhydraten die je energie geven om de dag goed te beginnen. En tevens boordevol voedingsstoffen. Dus absoluut een goede keuze. Oh, ja, kom maar niet aan de brood, want dan krijgen we last, Marcia. We gaan er straks over praten, over brood in ieder geval. Maar eerst nu wielrennen. En die vrouwen doen het natuurlijk ook op een bruine boterham en een plak kaas. Over het algemeen de Tour de France bij de vrouwen. De vijfde etappe gestart in Bar-le-Duc, Gio Lippens. Dus ja, met het water in de bidon zit het ook wel goed. Nou, water hebben ze hard nodig in deze etappe. En inderdaad, goede voeding hebben ze ook nodig. Want dit is de langste etappe, de langste koers ooit voor vrouwen. Met 176 kilometer. De langste UCI-koers. En UCI, dat is de Wereldbond, de organisatie. Dus de langste officiële koers voor vrouwen. En dat betekent dat ze tamelijk vroeg gestart zijn vandaag. En dat we eigenlijk een beetje een klassieke etappe hebben met een kopgroep die weg is. Met een Française erbij, Victoire Berthaud. Met een vrouw uit Cyprus, Antri Christoforou. Dan hebben we een Australische, Enya Lau. En we hebben een Amerikaanse, Emily Newsom. En die vier die hebben een voorsprong van 1 minuut en 49 op het peloton. En daar zie je gewoon het werk natuurlijk zoals dat gebruikelijk is in lange toer-etappes. Bij de sprintersploegen, die moeten het werk op kop doen. De voornaamste ploeg die daar werkt is natuurlijk DSM. Want die werken voor Lorena Wiebes, toch de snelste vrouw op papier. Maar ook Jumbo werkt eraan mee, want die hebben natuurlijk Marianne Vos in de gele trui. En die kan ook sprinten als de beste. En bij Trek, daar werken ze voor Elisa Balsamo. En Balsamo is de wereldkampioene. Ook dat is een echte sprinster. Dus ze zullen dat gat echt wel dicht gaan rijden. Want we hebben nog 51,2 kilometer te gaan in een relatief vlakke etappe. We hebben twee coaches van de vierde categorie al gehad. We krijgen 20 kilometer voor de streep. Nog één klein klimmetje, de Côte du Haut Dubois. Misschien slaat het peloton daar uit elkaar. Misschien kunnen ze daar de rassprinters lossen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat we een echte massasprint krijgen. Liefde en passie, een echt boerenbrood, een tijgervloer. Dat zijn allemaal van die broodnamen die niet meer voldoende zijn. Want sinds deze maand geldt er een nieuwe wet waardoor het duidelijk moet zijn wat voor brood u als consument op uw tafel krijgt. Jenneke van der Elder dus in de villa, werkt voor het Nederlands Bakkerijcentrum. Weet er alles van. Hartelijk welkom, Jenneke. Dankjewel. Wat heb jij zelf gegeten vanochtend voor brood? Ja, ik ga wel iedere ochtend voor een volkoren boterham. En dan echt volkoren ook? Echt volkoren. Ja, ja, ja. Hoe moet een brood tegenwoordig heten dan? Nou, wat er met deze wet veranderd is, is dat broodnamen specifieker aangeduid staan. He, dat zie je op het etiketje, op de verpakking, maar ook bij schapkaartjes in de kleine bakkerij. Wat is daar specifieker aan geworden? Dat op ieder brood zie je nu staan of het wit, bruin of volkoren is. En van welke graansoort. En dat moet er gewoon op? Dat klopt, ja. En dat mag gewoon aanvullend op de, nou ja, alom bekende namen die, ja, die wel kennen. Maar goed, als je een brood koopt, zie je toch dat het wit of bruin is? Ja, nou, dat zou je denken, ja. Maar de kleur van brood zegt grappig genoeg eigenlijk niks over de voedingswaarde, de voedingsstoffen die erin zitten. En juist de ingrediënten, die doen dat wel. Hè. Of een bloem gemaakt is van volkorenmeel, daaruit maak je volkorenbrood. Of dat er bloem gebruikt is als meelbestanddeel, daaruit maakt de bakker een wit brood. En hè, is er een mix gebruikt van beide, van meel en van bloem en van volkorenmeel, krijg je meel en daarvoor bakt de bakker bruin brood. Ik kan maar nog even terug, want die kleur die zegt dus niks over wat je eigenlijk koopt. Hè? Want de ingrediënten doen dat wel. Ja. En daarom zie je nu juist op ieder boot staan, hè, of het wit, bruin of volkoren is. Ja, want ik kan me een uitzending van de Keuringsdienst voor Waarde herinneren, waarbij ze volkorenbrood in bepaalde supermarkten volgens mij gingen branden, waardoor het dan wel lijkt alsof het volkoren is, maar dan is het er dat niet. Klopt dat of niet? De donkere kleur van brood, hè, die donkere bruine kleur, die komt door moutmeel. En moutmeel is een ingrediënt wat een bakker kan gebruiken, wat kan toevoegen aan zijn brood. En moutmeel geeft een beetje een kenmerkende smaak, een licht zoete smaak, een tikje gebrand, hè, zoals we dat ook van koffie bijvoorbeeld en kennen. Bier, mout. Inderdaad. Ja, dus het geeft vooral een kenmerkende smaak en het doet ook iets met de kruim, zoals wij dat in bakkerstermen zeggen. Maar dus ja, verder niks met de voedingsstoffen die erin zitten. Nee, maar goed, dus dit voorbeeld even aanhoudende, dan zegt de kleur dus eigenlijk niks. Het moet echt duidelijk zijn wat er aan ingrediënten in zit. En dan mag je het een bepaalde naam geven. Dat klopt, ja. Ja. En bij wit-bruin volkoren kijken we dus vooral naar welk het deel van die graankorrel, welk type meel er is gebruikt. En bijvoorbeeld, je hebt dan knipwit of zo, dat mag nog wel gewoon? Ja hoor, ja, ja, ja. Ja. En, want dat heeft dan met de vorm te maken, toch? Ja, precies. Ja. Ja. En hetzelfde geldt voor tijgerbrood. Hè. De tijgerbrood, we noemen het zo vanwege die kenmerkende print. Die wordt niet eens zo sterk als een tijger als je dat eet. Dat zouden we misschien willen. Nou ja, van brood zit natuurlijk wel vol koolhydraten. Dus je wordt er wel groot en sterk van. Ook veel eiwitten overigens. Dat weten mensen vaak niet. Maar, maar even dit soort dingen. Niet iedereen heeft daar de tijd voor. Maar die moet je toch in principe ook op de ingrediëntenlijst terug kunnen vinden dan? Ja, nou ja, dat klopt. Alle ingrediënten staan natuurlijk opgesomd in die ingrediëntenlijst. Tegelijkertijd weten we ook dat zo'n ingrediëntenlijst lezen best wel moeilijk is. Je moet het ook snappen wat er staat. En juist daarom is deze wet zo fijn. Want nu weet gewoon iedereen, zie je in één oogopslag, wat voor type brood je koopt, of het wit, bruin of volkoren is. En dat volkoren het meest gezonde broodsoort is, dat weet wel veel mensen. Hè. Wat je ook doet, volkoren is altijd goed, is zo'n welbekende slogan. En dat gaat ook op voor brood. Het fijne bij brood is ook dat je, als er volkoren op staat, dan is het ook gegarandeerd volkoren. Maar goed, al die verkoopnamen dan, en we kennen ze allemaal, alle supermarkten doen het. Maar ja, ik noemde net al even liefde en passie. Ik weet eigenlijk niet eens van welke supermarktketen die is. Maar mag dat dan nog wel steeds? Ja, dat mag gewoon blijven bestaan. Dus op die manier kun je ook nog steeds wel je meest favoriete broodsoort uitkiezen. Dit is echt aanvullend op die fantasienamen of verkoopbenamingen. Ja, ja, maar dus het moet gewoon kloppen eigenlijk. En daar kan nooit wat tegen zijn. Nee, precies. En dat is ook wat we als bakkerijsector belangrijk vinden. Is dat er gewoon, we weten ook dat veel mensen kopen op kleur. Ja, terwijl die kleur dus niks zegt over de voedingswaarde. Dus als bakkerijsector vinden we het gewoon belangrijk dat dit wel transparant is. En mensen gewoon heel, heel duidelijk voor de consument. Maar dan nog even, je hebt ook een meergranenbrood. Dus daar zit eigenlijk van alles in. Dan krijg je wel een hele lange naam op de zak. Bij meer granenbrood moet je inderdaad aangeven welke granen er dan in zitten. Nou, dat het tarwe is een van de meest veel voorkomende graansoort. Maar je hebt ook roggen en spelt en haver. Zo meerdere mogelijkheden. Maar als je als bakker op je brood zet of op de zak zet, ik noem maar even een voorbeeld, dat kwamen we tegen, Veluwse dezenbol. Dan moet daar ook ergens staan dat eigenlijk gewoon witbrood is. Ja, klopt. Ja, daar staat dan onder nu, juist op een schapkaart. Dus in een kleine bakkerij was dit een naam die ik tegenkwam. En daar staat inderdaad bovenin Veluwse dezenbol. Want zo heeft die bakker zijn brood genoemd. En daaronder vermeldt hij dan nu witte roggenbol bijvoorbeeld. Uiteindelijk om het voor de consument nog duidelijker en begrijpelijker precies, te maken. Ja. En wij geloven ook dat je op het moment dat je daar heel duidelijk bent over wat voor brood je koopt, kopen mensen ook bewuster en stel je ze ook in staat om gezondere keuzes te maken. Dank voor de toelichting. Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerijcentrum. Verkeerde pina's leste, dat ging alvast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooi. Het is een prachtig mooie dag. Het is een prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand. Zing een onvertogen woord. Vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Daniel Lewis was dat. U luistert naar Villa VTV. Onderzoekers van Naturalis die zijn afgelopen 4 weken druk geweest met het opgraven van dinosaurusbotten in de Amerikaanse staat Wyoming. Want in het museum is plek voor nieuwe dino's, vooral uit het Jura-tijdperk. En paleontoloog Anne Schulp is net terug. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u wel de koffers al terug met oude spullen? Ik bedoel, u bent via Schiphol gereisd. Dat was wel weer een avontuur. Maar het avontuur dat duurde zo lang dat de koffers er wel waren toen ik erdoor was. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie zijn daar op zoek geweest naar overblijfselen van dino's. Wat zijn dat voor dino's? Nou, we zitten in de Jura, dus de gesteente lag van ongeveer 150 miljoen jaar geleden. En dat was een beetje de hoogtijdagen van die grote bekende langnekdinosaurussen. En daar zitten we middenin. En wij hebben in de afgelopen paar jaar, we doen het in samenwerking met het Children's Museum in Indianapolis en de Universiteit van Manchester. En in de afgelopen paar jaar zijn daar al 2 hele mooie skeletten uitgekomen. Die staan in het museum in Indianapolis. En we hebben nu ook weer een heel mooi fossiel te pakken. Ja. Maar dat begint. Het is een nogal groot fossiel. Die wordt niet in één keer uitgegraven. Nee. We hebben een paar meter staart inmiddels. En we komen nu ook al bij de eerste heupbotten in zicht. En op een paar andere plekken zijn er ook nog een paar leuke fossielen tevoorschijn gekomen. Maar het meest interessant is toch wel die langnekdino. En dat wordt heel spannend, want we zijn super benieuwd of dat allemaal doorgaat. Ja. En de bedoeling is dus dat hij uiteindelijk dan bij jullie komt. Ja, exact. We willen in Naturalis willen we onze gasten, onze bezoekers heel graag meenemen naar de dino-tijd. En het einde van de dino-tijd, het krijt, daar zijn we echt goed voorzien. We hebben een hele mooie T-Rex, we hebben een paar planteneters, fantastische triceratopsen. Maar als je wat verder teruggaat in de tijd, Jura, dat zou toch ook wel leuk zijn als we dat nog een beetje konden uitbreiden. Nou, een beetje met dat idee zijn we de samenwerking aangegaan, daarvoor uitgenodigd werden. En we hebben een prachtig veldseizoen gedraaid. En er komt een heel mooi staartje uit de rotswand kwispelen. En dat zijn we botje voor botje wezen vervolgen in de afgelopen weken. En het gaat tot nu toe steeds verder. Wat doet dat met de paleontologen in u, als u daar dan aan het werk bent? Nou ja, het is zo ontzettend leuk als de botjes nog keurig op hun plek liggen. En als je iedere keer wat verder graaft en er komt steeds weer een nieuw stukje tevoorschijn. Dat is natuurlijk fantastisch. En dat is een gevoel dat wordt gedeeld door al onze collega's en vrijwilligers die in de afgelopen weken hier enorm veel werk verzet hebben. En is het ook zo dat je daar dan ter plekke al nog weer nieuwe inzichten krijgt of zo? Ja. Nou, ik even echt een snoepje. Een ontzettend leuk was. We kunnen echt het killer mystery van hoe deze dino aan zijn eind is gekomen. Wat er daarna gebeurt is echt stap voor stap vervolgen. Want het zit in een soort in een versteende modderlaag. Die bovenop toch een meeroever lijkt het te zijn. Maar wat nou zo leuk is, die botjes van de staart liggen allemaal op een rijtje. Behalve op één plekje waar ze precies een beetje, waar een paar botjes een beetje uit elkaar geduwd zijn. En laat daar nou precies ook een vlak daarnaast een hele mooie dinosauruspootafdruk zitten. Dus dat kadaver dat heeft daar gelegen. Er is een andere grote dino vlak langs gekomen. Die is op de modderlaag daarboven gaan staan. Die zompige modder is een beetje gaan schuiven. En de botjes die daaronder liggen zijn opzij geduwd. Dus je kunt letterlijk gewoon een snapshot uit de oertijd van 150 miljoen jaar geleden. Kun je gewoon zien hoe er een dino vlak naast het kadaver van een andere gestapt is en de botjes net een stukje opzij geduwd heeft. En als jullie dat tegenkomen daar met z'n allen, dan is het echt een volmondig yes van iedereen? Ja, nou, wat vooral zo mooi is in deze botten is, ze zijn ook weer niet verdrukt. Ze zijn mooi in 3D bewaard gebleven. Ze liggen allemaal van dit stuk staart keurig op een rij. En alle voortekenen zijn goed. Het is inmiddels eind juli. We zijn weer thuis en volgend jaar verder. En dan eens kijken of de rest er ook aan vast zit. U had niet de neiging om nog een maandje eraan vast te knopen, bijvoorbeeld? Nou ja, ik ben nu onderweg naar een andere opgraving. Want onze studenten die zitten daar ook op ons te wachten. Dus we duiken nog wat verder de oertijd in. Een paar miljoen jaar voor de allereerste dinosaurussen. We gaan naar het Trias. Dus andere werkzaamheden. Meerdere bordjes hoog houden dus. Ja, absoluut. Ja. Goed, dit moet uiteindelijk leiden. Dus dat zeiden we net al. Naar de komst van zo'n langnek naar Naturalis. Wanneer kunnen we die daar in al zijn pracht en praal bewonderen? Nou, het is een beetje een open deur. Maar ja, hoe groter de dino, hoe meer werk je hebt. Ja. En dit lijkt best een fors ding te zijn. We hebben een paar meter blootgelegd in de afgelopen 4 weken. Want ja, je moet je voorstellen, het gaat heel voorzichtig. Hoe dichter je bij de botten komt, met hoe fijner gereedschap en hoe voorzichtiger je brokje voor brokje het gesteente weg moet peuteren en pulken. Dus zo rap gaat dat niet. Ik denk dat we nog wel een paar jaar zoet zijn als alles er ligt. En dan moet het allemaal nog in het lab uitgeprepareerd worden en dan allemaal nog gemonteerd. Dus ze zijn ook al 150 miljoen jaar dood. Dus we hebben ook geen super grote haast. Die paar jaar kan er ook nog wel bij. Duidelijk, we moeten er nog even op wachten. Wij gewoon het gewone volk, zullen we maar zeggen. Dank voor de uitleg. Anne Schulp was dat, de dino-expert van Naturalis. Dan gaan we naar Marcel Harteveld. Hij zet de week op een rij in woord en muziek. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, het koor. Wat zijn ze stoer, hè? Met dat geëmmer over hoeren en wat gedegger en geschuur. Het gaat maar door, ondanks hun mooie plannen. Misschien moeten eerst eens alle mannen voor 5 jaar uit dat bestuur. Het is voor hun misschien een grap, maar voor Amalia een klap. Want die hoopt al jaren vurig op een erelidmaatschap. En goed al zijn vrouwen, de lul staat toch boven die flauwe kul. Je halve familie, die heeft thuis zo'n lul. En lukt het daar niet in de stad, is er altijd Vindicat. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Oh mijn god, ik heb zoveel angsten. Nooit eerder was ik ooit zo bang om op vakantie weg te gaan. Een vol Schiphol, boerenprotesten. En door Jurgen heb ik ook nog stress, omdat het noodlot toe kan slaan. Mensen verdrinken aan het strand, half Europa kan in brand. En ik ga ook nog naar het oosten, daar is van alles aan de hand. Misschien kom ik zelfs met beter terug van de Schwarzenegger mug. Of maakt een Hitler kever me van kant. Oh. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Weekend. Marcel Hartenveld was dat. We gaan weer even kijken bij Gio, die 5e etappe in de Tour de France voor vrouwen. We hebben zojuist een massale valpartij gehad midden in het peloton. Het was echt een stapelpartij van je welste. Ik denk dat er wel 30, 40 vrouwen op elkaar knalden daar. Er maakte er eentje een stuurfout. En op dat moment ging echt het hele peloton zo'n beetje tegen de vlakte. En daarbij betrokken onder andere Chantal Blaak zit inmiddels weer op de fiets. Talita de Jong, ook een Nederlandse, ook inmiddels op de fiets. Annemiek van Vleuten werd gemeld bij die val, maar die zit gewoon in het peloton. En Lotte Kopecky, en dat is wel een interessante vrouw, want dat zou wel een winnares kunnen zijn van de massasprint als het erop aankomt. Maar die rijdt nu in een groepje op achterstand. Een kleine minuut achter het peloton aan. Samen met Chantal Blaak onder andere. En Kopecky, die zal toch echt het gat moeten dichtrijden. Wil ze nog kans maken op de etappe van vandaag. We hebben ook een vrouw bij wie het minder goed uitzag na die valpartij. Een vrouw die leek niet meer verder te kunnen. Emma Norsgaard. Ook een snelle vrouw van Movistar uit de ploeg van Annemiek van Vleuten. Ja, en daar werd gekeken met name naar de schouder en toch ook wel naar de nek. En het zag er niet naar uit dat zij nog op de fiets gaat stappen. We hebben inmiddels nog 39 kilometer te gaan. En ja, 4 koploopsters die zijn er ook nog steeds. En die hebben nog steeds 1,5 minuut ruim voorsprong op het peloton. Het peloton moet dus haast gaan maken om zo meteen die 4 koploopsters in te gaan rekenen. Want dan krijgen we tenminste die verwachte massasprint. We blijven die etappe volgen vanmiddag hier op NPO Radio 1. Daar begint zo direct na 3:30 Geld of je leven. Joram Kaart is de presentator van dienst. De Fed, dat is de Amerikaanse centrale bank, verhoogt de rente opnieuw. En wat gaan wij daarvan merken? En Marcia, jij hebt ook al zicht op wat we maandag doen, want morgen is er geen Villa VDB. Maandag is er weer een mooi lijstje, Jurgen. In Terug naar Toen gaat het over de Amsterdamse grachten. 12 jaar geleden werden ze op de UNESCO Werelderfgoedlijst gezet. En wie zijn die mensen achter het Twitter-account FC de Avonturiers? Ja, zij volgen onbekende Nederlandse profvoetballers. Die komen op hele gekke plekken in de wereld. En nieuw in de villa, de zomerleeslijst. Samengesteld door schrijvers die hun ultieme boekentips delen. Dat doen we dus maandag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar.